Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam konumuz Sırat Köprüsü ve cehennem. Tabii cehennem deyince hoş bir kelime değil cehennem kelimesi. İnşallah Rabbim bizi onlardan korur. Yalnız tehlikeyi bilmemize gerekiyor. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'inde aşağı yukarı 70 kişilerine bunu bahsediyor Mevlam bizlere. Cehennemin varlığını. Mahşer yerindeki mahkeme-i kübradan sonra, yani insanların hesabı görülten sonra neşir başlayacak. Mahşerin iki veşi yönü var. Haşir ve neşir. Haşir toplama anlamına geliyordu. Neşir ise işte mahşerdeki hesaplar gürülten sonra neşir, yani mahşerden dağılma başlayacak. Peki mahşerden bu dağılma nereye olacak? Tabii iki yol var. Ferukun fil cenne ve ferukun fis sair var. Bir grubu cennete gidecekler. Bir Allah korusun cehenneme gidecekler. Yalnız mahşerden sonra Sırat Köprüsü'nden geçilmeden cennete gidilmiyor. Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü 6 cehennem olacak. Şimdi normal olarak yere, mesela zemine, toprağa 50 santim genişliğinde bir kalas yere konsa, onun üzerinden her birimiz koşup geçebiliriz. Aynı kalas bir akarsu üzerine konduğu zaman etrafında da korkuluk olmayınca üzerinden geçemeyiz. Korkup veririz böylece. İşte Sırat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan daha keskin. Bu tabi mecaz anlamında, yani geçilmesi çok ama çok zor bir köprü anlamına geliyor. Altı cehennem, cehennem altı. Tabi cehennemde o kaynayan sular, gayya deryaları, hamim suları, onlardan çıkan sesler, buhar, ateş, alevler cehennemin bir ucundan bir ucuna kadar kapsayan Sırat Köprüsü. Bu yüzden geçirecek. Mevlamız buyuruyor bizlere Meryem Suresi ayet 71'de Estağfirullah, Bismillah ve minküm illa variduha. Mevla buyuruyor. Sizden bir tek kişi yok ki illa ancak varidüha, ona, buradaki ha zamiri cehenneme racidir. O cehennem mutlaka uğrayacak. Peygamberler, evliyalar, sıddıklar, şehitler, müttekiler, bütün Müslümanlar mutlaka cehenneme uğrayacak. Yani sakristen geçecekler. Peki bu sanki uzunluğu ne kadar acaba? Çok mu uzun acaba? Tabi cehennemin bir ucundan diğer ucuna kadar. Tabi uzun. Ancak Allah-u Teala'nın sevgili kulları bunu bazıları çok ama çok kısa zamanda geçecekler. Yıldırım gibi. Yani belki de ışık hızıyla bunu geçecekler. Hatta birçoğu cennette birbirine soracaklar. Sırat Köprüsü diye bir şey vardı, biz onu görmedik diyecekler. Yani onun farkına bile varamayacaklar. Mesela önümüzde bir ateş yakılsa, alevli ateş yakılsa, bu ateşin alevin içinden elimizi eğer çok çabuk geçirirsek elimiz yanmaz. Ancak ılık bir şey sezer. Ama elimizi hızına geçiremesek, mesela elini tutsa birisi işkence olarak, Allah korusun tabii, elimizi böyle yavaş yavaş ondan geçirirsek, derimiz de yanar, etimiz de yanar, yağımız da erir, hatta kemiğimize kadar işleyebilir. İşte kimin günahı az olursa, hatta kimin hiç günah olmazsa, onun Allah'ın izniyle ışık hızı gibi çok böyle seri köprü geçecekler. Diğer insanlar da günahına göre biraz daha yavaş, biraz daha yavaş, yavaş yavaş. Hatta bazı kişiler düşe kalka, tabii düşmesi yanar, eli yanacak, ayağı yanacak, yüz yanacak, kalkacak. Diğer taraftan korku, stres, şok, cehennem patlıyor, alev üzerine geliyor. Zebaniler ona saldırıyorlar. Böyle korkunca geçecek. Tabii geçemeyen de olacak, Allah korusun. Köprüden yuvarlanıp cehenneme düşecek, Allah korusun. Peki acaba Allah-u Teala Mevlamız, ki Mevlamız Erhamür Rahimindir Allah-u Teala. Acaba neden böyle kulunu yakıyor böyle o köprüde? Niye yakıyor acaba? Tabii Allah'ın yaptığı her işin bir hikmeti vardır. Haş Allah zalim değil kesinlikle böyle şey. Kulun mutlaka yararınadır o da böyle şey. Onun yararını kulun böyle şey. Nedir Allah kulun yararı burada? Eğer bir kul günahlarından tam arınmadan cehenneme girerse, cennete girerse, cennete uyum sağlayamaz böyle. Kendi de tam huzuru bulamaz, çevresine zarar da verir. Bir apartmanda 15-20 halini daha çok. Bir apartmanda bir tek dairede kötü bir insan olsa, alkolik, uyuşturucu kullanan, fuhuş yapan, ahlaksız, kötü mizaçlı bir kişi olsa bir apartmanda, bir dairede bütün apartmandaki kişileri rahatsız eder. Hatta bir sokakta, bir mahallede, bir köyde bir tek kötü insan olsa, hırsız, çapulcu, vurucu, kırıcı, hakaret eden, söven, sayan kötü bir insan olsun, bütün sokak ahalisini mahalleye, köye yeter artar böyle şey. Bunun için günah demek, günah demek o kişinin günah işleyen sıfatları, kökeni, nefsin sıfatları, yani gazap, itiraz, şehvet gibi sıfatları daha kemale ermemiş, temizlenmemiş olan demektir. İşte Sırat Köprüsü'ndeki o yanma olayı aslında o kişinin kendi lehine, yararına olacak. Günahtan arınacak. O günah işleme sıfatlarının kökeninde ayrılacak. Tertemiz olacak. Cennete uyum sağlayacak duruma gelecek. Tabi günah çok aşırı günahı var. Artık kolay kolay temizlenemez. Ancak cehenneme girip orada yıllarca asrına yanması gerekenler de var tabi. Yine bu arada Allah korusun, dünyada imandan yoksun olanlar, yani kafir denen, müşrik denen, ateist denen, böyle sapık ideolojilere saplananlar, inançsızlar, bunlar ise cennete hiç giremeyecek, bunu Allah korusun. Ve bunlar mahşer yerinden doğrudan doğruya direkt cehenneme sevk olunacaklar. Cehennem gerçekten hayalimizin ötesinde kötü bir yer cehennem. Kainat çapında ne kadar kötülük varsa, ne kadar insan nefsine ters düşen varsa hepsi cehennemde. ateşi de, o elem, keder, pişmanlık, edamet, zekum ağaçları, darı ağaçları, acı, ateş, zehir, hamim, gassa, gıstın suları, yani akan irinler, kanlar, cerahatlar toplanacak, ateşten daha sıcak kanayacaklar, buhar yakacak, bunu içecek de burada. Yani Allah korusun, tabi bilmeyen bazıları, işte olsun cehennem yanar çıkarım falan diyor Allah korusun. Yani cehennemi görmek bile insanın muazzam ürpertir böyle. İnsanı daha karşıya yakar cehennem Allah korusun. Bunun için Allah Teala bizlere dünyada cehennemden korumamızı Allah Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de emrediyor, tavsiye ediyor. Allah Teala Celle Şanlı cehennemi yarattığı zaman Hazreti Cebrail'e emir veriyor. Ya Cebrail, Mevlam buyuruyor. Ben diyor cehennemi yarattım. Git bir cehennemi gez gör bakar nasıl bir şey. O büyük melek Cebrail Aleyhisselam cehenneme geldi. Melekleri ateş yakmadığı halde Cebrail Aleyhisselam ürperdi cehennemden. Korkunç bir yer cehennem böyle. Öyle bir pis, korkunç bir yer, her şeyi korkunç bir yer. Hazreti Cebrail titredi. Ya Rabbi, sen bu cehennemi niçin yarattın ya Rabbi? Buyurdu ki Rabbim, ya Cebrail, ileride insan diye bir varlık yaratacağım. İşte o insanlardan kim bana isyan eder, benim emrime uyumaz, nefsine uyarsa onları bir atacağım, azap edeceğim. Yabrasam yine sordu, ya Rabbi, sen o insanlara bu cehennemi haber vereceksin mi? Evet buyur Rabbim, haber vereceğim. Onlara peygamber göndereceğim, onlara katından kitaplar göndereceğim, onları uyaracağım, haber vereceğim. Cebrail Aleyhisselam'ın korku biraz gitti. Ya Rabbi, o zaman onlar buraya gelmezler ki, ya Rabbi, bu cehennemi duyan kişi nasıl buraya gelir? Yani buraya gelen günahları işlemez. Burada ki Rabbim, ya Cebrail, çık da bir de cehenneme giden yolları gör bakalım. Cebrail Aleyhisselam dışarı çıktı. Cehenneme giden o manevi yolları baktı, gördü. O zaman ürperti dedi, ya Rabbi, o insanlar buradan kendilerini zor kurtarırlar buyurdu. Cehenneme giden çekici yollar böyle. Şehvet, gazap, ihtiras, kin, onur, benlik, kibir, dünya sevgisi gibi hep bunlar böyle. İnsanı çekiyorlar. Allah korusun. Allah Teala bizlere şöyle buyuruyor Mevlamız, Tahrim Suresi ayet 6'da, yani cehennem korumamız için, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ya ey anlamında, uyan kullara, uyan Allah buyuruyor. Kimler? Ellezine amenu. Ey iman edenler, müminler, benim mümin kullarım, uyanının, intibaha gelin, kendinize geliniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in neresinde böyle ya eyyühe diye başlayınca uyarı, yani dikkat anlamına geliyor. Mevlam bizi uyarıyor, dikkatimizi toplamamızı Mevlam bize emrediyor, arkadan emir geliyor. Mevlam şöyle buyuruyor, ku enfüseküm ve ehliküm nara. Ku koruyun, vikaye edin. Sakının, koruyun. Neyi? Enfüseküm, önce kendi nefislerinizi, canınızı, bedeninizi. Sonra ve ehliküm, ehlinizi. Yani hanımını, kocanı, çoluğunu, çocuğunu, torununu, yeğeni, yakınlarını. Onları koruyunuz. Neden? Nâren, ateşten, ateşten, cehennemden melâbı. Koruyun onları. Yani cehenneme götürecek oraya götürücü her türlü fiilden, işten, amelden onları sakındırın, koruyun Mevlam buyuruyor. Mesela şimdi trafikte tabi bazı cezai meyilleri vardır. Şunlar bunlar vardır. Şimdi bazı yerde bir trafik kontrolü olur. Bazı şoför bir işaret ederler bunu böyle. İşte lambalar, farlar falan de böylece. Yani dikkat, böyle orada trafik var. İşte hız kontrolü şu falan vardır böylece. Bir uyarı yaparlar. Bakın Allah da bizlere uyarıyor burada. Allah uyarıyor bizlere Mevlam'da. Yani Mevlam buyuruyor, ey mümin kullarım, aman aman Mevlam buyuruyor, o nazik bedeninizi ve eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu koruyun cehennemin ateşinin azabından. Peki cehennemin yakacak malzemesi ne? Ne yanıyor acaba orada? Ne yakılıyor orada? Mevla buyuruyor, وَكُودُهَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ وَكُودُهَا. Cehennemin vika yakacak malzemesi nedir? Ennası işte insanlar. İnsan yanacak. İnsanın günahı yanacak orada. Vel hicare ve taşlar yanacak. Taş. Nedir bu taşlarda? İnsanların tapındığı taşlar. Hazreti Nuh Aleyhisselam zamanında başlamış bu putçuluk hareketi. Yani taşlara şekil verme. İnsan şekli, hayvan şekli. Böyle taşları şekil verip bu taşları belli yerler dikip onlara bir tapınma. İster saygı densin, ister tören densin, ne denirse densin. Mesela şarap. Buna Almanlar başka isim verirler, İngilizler başka isim verirler, Fransa başka isim verirler. Hatta Türkler bile buna başka isim verseler de ama şarap, şarap da haram, haram muhteremler. Bunun için insanların tapındığı taşlarda ne yazık ki yani akıllıyım diyen insanlar böyle. Yani insana yakışmayan bir şey var. Yani hayvanların yapmadığı bir şey, yapmadığı bir şey. Ne yazık ki akıllı, bilinçli varlık olan insanlar görmüş ki koca kainatı var. Şu güneş sistemi, galaksiler böyle, yedi kat gökler, sonra madde ötesi varlıklar böyle şey. Ruhumuz da böyle. Madde ötesi böyle şey. İnsan aciz varlık böyle şey. Nasıl insan bir taşa tapınabilir? Efendim işte filan kişiymiş, onun adına dikilmiş. O kişi de insan. O da aciz. O da bir de nostan yaratıldı. O da öyle topata çürüp leş oluyor. Veriyor. İşte Allah korusun. Demek ki her toplum neleri putlaştırmış, neleri tapmışlarsa onlara cehenneme gelecek, onların da yakacaklar. Peki cehennemde var mı görevli varlıklar? Var. Mevla buyuruyor. Aleyha melaiketün. Cehennemde görevli varlıklar var. Onlar meleklerdir. Nasıl melekler? Yani bu sıfat gelişim burada. Sıfat mevsu deniyor buna. Öyle melekler ki gılazün, galis. Nedir galis? Çok iri, korkunç cüsseli. İri mi iri, korkunç heybeti melekler. Şidadün, çok şedid, güçlü, kuvvetli. Avucunu alır, ezer kişiyi. Öyle iri yapılı, o kadar muazzam kuvvetli melekler var. İşte Allah-u Teala bizlere haber veriyor. Cehennemde bu gibi bir azap olduğunu, orada meleklerin bulunduğunu, o meleklerde ismi de Zebani deniyor. Zebani. İsmi korkunç. Allah-u Teala bizlere tekrar uyarıyor Allah-u Teala bizlere. Yani o cehennemden korunmamız için Allah-u Teala bizi yine uyarıyor. Şöyle buyuruyor Mevlamız. Âl-i İmran Suresi ayet 131'de Bismillah. Vettekun nar ateş demektir. O cehennemin Ateşin azabında aman korunun sakının bak. İttika, vikaya, korunma, sakınma Mevla buyuruyor. O ateşten azabından korunun sakının. Peki Allah Teala neye yarattı acaba o cehennemi? Elleti Allah Mevla buyuruyor. Öyle ateş, cehennem ateşi ki üiddet lil kafiri. O cehennem ateşi üiddet hazırlandı. Yaratıldı, hazırlandı. Kimler için? Lil kafirin, kafirler için. Allah Teala bize böyle buyuruyor yani. Ey imaden kullarım, ey mümin kullarım Mevlam buyuruyor. O cehennemi yarattım, hazırladım azabını kafirler için. Sakın sizler de günah işleyerek, gafil olarak o cehenneme gitmeyin. Yanmayın orada Mevlam buyuruyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Orada yanmamak için, kurtulmak için. Mevlam özetleyelim kısaca bunu. Bismillah. Ve yeti'u Allah ve Resul'e leallekum tüflühü Mevlam buyuruyor. Ve yeti'u Allah'a Allah-u Teala'nın emirlerine itaat edin. Allah itaat edin. Mevlam ne emrediyor? Allah baş üstüne. Yani ne emrediyorsa yapmak. Şunu yapma, yapmamak. Ve Resul'e, bir de Allah'ın Resulü, peygamberine de itaat gerekiyor. Ancak kişi zaman o azaptan kurtuluşa erebilir. Ayrıca Allah-u Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'inde azabın nardan, ateşten korunmuş Allah bizlere çok Mevlam bize Kur'an-ı Kerim'inde ayet indirmiş dua makamında ayetler vardır. Çok Kur'an-ı Kerim'de. Mesela birini burada şunları zikredeyim. Aşağı yukarı herkesin bildiği namaz okunan. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar bakınız. Yani Rabbena hasene. Rabbim biz dünyada bize her şeyin en hayırlısını ver. Ahirette bize her şeyin en hayırlısını, güzelini ver. Sonra ve kina. Ve kıy vikayla kurna bizleri azabennar, ateş azabını bizleri koru. Bakınız. İşte bunu namazda okunuyor, oturduğun zaman son tevhiyatta okunuyor. Bu duayı özellikle muhterem din kardeşlerim şöyle üzerine basa basa yalvar yalvar okuyorlar Mevlamıza böyle. Ve kıyna azabennar. Sanki o anda cehennemin hemen yanına getiririm, atlamak üzere cehenneme. Allah yalvararak Allah-u Teala'ya aman ya Rabbi bizleri o ateş azabından koru. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de dualarında Allah-u Teala sığınır peygamberimize. Mesela Peygamber'in duaları vardır. Allahümme inni e'uzu bike min azabin nar ve azabin kabir gibi böylece. Yani ya Rabbi cehennem azabından, ateşin azabından ve kabir azabından sana sığınırım diye. Peygamber Allah sığınırdı böylece. Bakınız Allah'ın Resulü, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'a sığınır Peygamber Aleyhisselam. Bunun için biz de inşallah her zaman dualarımızda, namazını yaptığımız dualarımızda, diğer zamanlarda Allah-u Teala sürekli sığınalım cehennem azabından, aynı zamanda bir de kabir azabından sığınalım Allah-u Teala'ya. Peki Mevlam şimdi kimi atacak oraya cehenneme? Allah-u Teala buyuruyor bizlere Bakara Sûre ayet 81'de Sebillah bela. Bela öncekini nefeder. Yani önce ayet-i kerime hayırlı değil. Bela bilakis şu şekilde anlamı gelir. Men kesebe seyyiyeten. Bir kimse kötülük işlese. Yani kötülük burada haram anlamı gelir. Böyle. Haram. İçkisi, kumarı, fuhşu, şunları, bunları, tabi kul hakkına girme, kula zulüm etme, işkence yapma, hepsine giriyor. Yani Allah Teala'nın razı olmadığı, nehyettiği, yasakladığı bir şey yaparsa kişi. Ve hatta bihi hatiyetuhu. O kimse yaptığı bu kötülükleri de tamamen ihate çevirirse böyle şey. Bakınız Mevlam nasıl bize buyuruyor burada. Bir insan kötü iş yapsa, pişman oldu, tövbe etti, Allah'a yalvardı, o işten vazgeçti, Allah affediyor dünyada böyle şey. Tabi kul hakkı ise kuldan helal kalma gerekiyor tabi. Kul hakkı ise. Eğer kişinin yaptığı bir günah işinde, mesela namaz kılmamış bir zaman için, açık çıplak geziyor hanım mesela, işte alkolü kullanıyor, şunu bunu yapıyor, ne yapıyorsa, uyandı dünyada ölmeden, Allah'a tevbe etti, Allah affediyor. Ama dünyada uyanamasa, tevbe etmese, Allah korusun, ileride tevbe ederim diye, işi böyle hafife alsa, ciddi işi almasa, Allah korusun, tevbesiz bir de gidiverirse ahirete. Bela buyuruyor, onu günah her taraf kuşatsa, yani gözü de günah işliyor, kulağı günah işliyor, dili günah işliyor, eli harama uzanıyor, bütün bedeni haram yiyor, ayağın da haramlara gidiyor, artı yaptığı haramlar bedene kapsamış. Feulayike eshabun nar. İşte bunlar cehennem eshab ehli bunlardır Mevlam buyuruyor. Hum fi halidun, orada ebedi kalacaklardır Mevlam buyuruyor. Şimdi tabi bizler insan kul olarak hiç günah işlememek zor bizler için. Ancak peygamberler onlar masumdur. İsmet perdesiyle onlar korunmuşlardır. Yani peygamberlerdeki ruhsal yönleri peygamberlerin, aşk cezbeleri, huzurları, manevi halleri onları gaflete sevk bırakmaz böyle peygamberleri. Onlar günü işleyemezler. Ama peygamber dışındaki insanlar bizler tabi günah hiç işlememek elimizde değil. Günah işleyebiliriz. Biz günah işleyebildiğimiz gibi elhamdülillah Allah'ın da bir sıfatı nedir? Rahmeti tevbe kabul etmek Allah'ta. Allah kulunun tevbesini kabul ediyor. Yani kul hata etti. Ağzından bir söz çıkardı. Keşke söylemeseydi. Ama çıktı artık. Dünyada bunun elhamdülillah kolayı var. Kul hakkı karışmıyorsa Allah-u Teala tevbe eder. Namazını kılmamış kaza eder, namaza başlar. Onu bunu bırakır, tevbe eder. Elhamdülillah Allah-u Teala'nın bir sıfatı et-tevvab. Allah tevbeyi kabul ediyor kuldan. Başın dediğim gibi günahlarla kişi cennete giremez, oraya uyum sağlayamaz. Bir de şöyle arz edeyim bunu. Günahlar, gönülde bir darlık yapar günahlar. Sıkıntı yapar. Bunalım yapar. Ne kadar şu anda, her zaman tabii yeryüzünde küre-i arzda, ne kadar günah işi insanlar varsa, onların hiçbirinin gönlünde huzuru yoktur. Böyle. Huzuru yoktur böyle. Devamlı darlık, sıkıntı vardır. Bu işi ne yaparlar? Bundan kurtulmak için kendini yine başka bir batı atarak kendisini Allah korusun. Yani tevbe edip Allah'a döneceğine yanlış adreslere gider. Yanlış şeyleri yapıştır. Saza, caza, dansa, işte balolara, barlara, pavyonlara, oraya, buraya. Yani kendini oyalamak için böylece huzur bulamadığı için. Bulamadığı için Allah korusun. İşte bu gibi kişi tabi cennete girsin huzur bulamaz böyle kalbi günah varken. Ama dünyada kolay elhamdülillah tevbeyle bakınız. Yani pişman, nedamet böyle. O günahdan kopmak, pisliğinden kopmak, günahdan kopmak, tövbe etmek, aksini yapmak, Allah'a dönüş yapmak kolay. Ama öldükten sonra iş işten geçiyor. İşten geçiyor. Ancak onu artık ateş temizliyor. Nasıl Allah korusun. Bir alim şöyle buyuruyor. Yazın aşırı sıcakta kalan bir kişiye gölge bulunca nasıl gölgeye kaçar buraya böylece. Aslında bu bize bir uyarı Allah'tan böyle diyor. Böyle. Bizler de diyor aynı şekilde cehennemin ateşinden cennetin gölgesine kaçalım buyuruyor bakın. Böylece. Yani yaptığımız bir fiil, bir iş, günah eğer bizi cehenneme götürücü bir iş ise ondan kaçalım. Bizi cennete götürücü işe koşalım böylece. Ona koşalım böylece. İnsan hata edebilir ama dönüşü var. Hatta çok hata şey olabiliyor. Mesela bir kişi başka bir yere gezmeye gidiyor. Başka şehir, vilayete gezmeye gidiyor. Bir dolmuşa biniyor kişi. Bakıyor ki yanlış binmiş ama. O dolmuş başka istikamete gidiyor. Anlayınca ne yapıyor şoföre? Aman affedin özür dilerim diyor. Yanlış binmişsin indirir misin beni diyor. Hemen iniyor bak öbür arabaya gidiyor muhteremler. İşte bak tevbe aslı bu muhteremler. İşte. Yani kişi yanlış yolda olduğunu anladığı anda orada durmalı. Oradan o arabadan inmeli. Kendisini cennete götüren arabilmesi gerekiyor kişinin bence. Arabilmesi gerekiyor kişinin. Peki bir de şuna gelelim inşallah. Cehennem cehennem deniyor. Bu cehennem nerede acaba? Nerede bu cehennem? Allah Teala buyuruyor bizi Kur'an-ı Kerim'inde Talak Sûre ayet 12'de Bismillah. Allahüllezî halaka seb'a semâvâtin. Allahüllezî o Allah Celle Câlihü öyle Allah ki halaka seb'a semâvâtin 7 kat gökleri yarattı. Ve minel erdi mislehünne. Allah Teala gökleri 7 kat yarattığı gibi yeri de aynı onun mislinde yarattı. Yani Allah Teala yeri de 7 tabaka yarattı böyle işte. Demek ki dünyamız 7 tabaka oluşuyor böyle. Oluşuyor dünyamız. Cennet 7 kat göklerin üzerinde muhtemelen ittifakla böyle işte. Cennetler 7 kat göklerin üzerinde. 7 kat gökler madde alemi. Ondan sonra Sidre-i Müntaha geliyor. Sidre-i Müntaha'nın hemen yanından cennet alemi başlıyor. Mevlamız buyuruyor. Sebillah inde Sidre-i Müntaha indeha cennetül mevva böyle buyuruyor. İşte ilk cennet Sidre-i Müntaha'ya cennetül mevva. 8 cennet var. En üstteki Firdevs cenneti. Demek ki cennetler 7 kat göklerin üzerinde. Göklere sığmazlar çünkü. Bir tek cennet göklerin daha geniş. Peki cehennem nerede? Nerede cehennem? Cehennem de 7 kat yerin altında bakınız. Demek ki cennetler 7 kat göklerin üzerinde. Cehennem de 7 kat yerin altında cehennemde. Yani dünyanın merkezi cehennem muhteremler. Şimdi bu dünyaya baktığımızda, bugünkü bilimsel açıdan dünyaya baktığımızda, bugün bilim adamları dünya ancak yer kabuğunu biliyorlar. Yani kesin olarak bilinen bu yer kabuğu. Ki birinci tabakası budur böyle şey. Mevlamız buyuruyor, Taha suresinde Bismillah lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma tahte sera. Bak. Lehu Allah'ındır, onun mülküdür, onun hakimiyetin denetimindedir. Ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde ne var, nereden varsa ve ma beynehuma aralarında ne varsa ve ma tahte sera. Ve yer kabuğun altında da neler varsa daha, yer kabuğu birin tabaka. Alt tabaka daha var. Ne varsa onlar da Allah'ın emrinde, denetiminde, yönetimindedir. Bugünkü bilim adamlarının da tespitlerine göre, yani dünyada kadar henüz daha tam keşfedilememiş bilim açısından bugüne kadar henüz daha araştırmalar daha böyle. Yer kabuğundan sonra bunun altında erimiş metallerin varlığı artık kesinlik kazanmış bugünümüzde. Demek yer kabuğunun altından sonra küre olarak içerisi iç kısmında erimiş metal, demir yani madenler, erimiş madenler var. Hatta buna bir örnek de Allah Teala bizlere Sebe suresinde Sebillah Hüseyin Aleyhisselam hakkında ve sallahu aleyhi kıtır Mevlam buyuruyor. Ve esselna lehü aynel kıtri. Kıtır erimiş bakır demektir. Allah Teala Hüseyin Aleyhisselam peygamber Allah Teala bir mucize olarak erimiş bakır yerden akıttı ona Mevlam. Pınar gibi böyle şey. Ve esselna lehü. Esenla bir pınar şeklinde, hatta sel şeklinde akıttık. Aynen kıtırı öyle buyuruyor. Yemen'de bir kuyu şeklinde artezen gibi yerden fışkırır Sema Aleyhisselam'a. Ayda üç gün erimiş bakır. Bunu da hemen kalıba dökerlerdi, donardı, kalıba alırdı bu şekilde böyle şey. Demek ki bakınız, yer kabuğunun altında erimiş metaller var. Var böylece. Orada var böylece. Bugün bilim de bunu tespit etmiş. Yani kesin olarak bugün de bilim açısından biliniyor. Yer kabuğundan sonra erimiş metaller böyle. Erimiş halde. Ne de erimiş halde? Aşırı ısıdan dolayı. Hatta bu yer kabuğunda bile toprağa doğru aşağı inişinde her 33 metre inişinde bir derecesi artıyor bakınız. İndikçe aşağı artıyor böyle. Artıyor. Peki bu erimiş metallerden sonra ne var yerin altında? Tabi bilim bunu tam çözemiyor. Birkaç tabakalar, şunlar, bunlar henüz daha uğraşıyor bunlarla. Yalnız bugün bilim adamlarının da böyle söz bir ettiği bir şey var. Yerin merkezi küre şeklinde, top halinde, küre halinde kor ateş halinde böyle. Gayet sıcak ateş koru halinde. Küre şeklinde yerin merkezi ateş koru halinde olduğu bu kesin biliniyor böyle şey. Biliniyor böyle şey. İşte bakınız Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde gökleri yeri kat yarattı Allah Teala, yeri de aynı şekilde bir tabaka Allah yarattı, yeri yarattı. Bir tabaka yarattı. Ve işte bu dünyamızın merkezi bugün bilimsel olarak da kesin olarak da biliniyor, biliniyor. Dünyamızın merkezi küre halinde gayet sıcak kor ateş halinde. Peki orası mı cehennem olacak? Daha önce bu konular geçmişti. Kıyamet olayında bu dünya değişecek. Mevla buyuruyor İbrahim ayet 48'de Sebillah yevme tübeddel erdu gayrel erdi. Yevme kıyamet olayında yer tebi oluyor, değişecek. Değişecek. Gayrel erdi, bu yerin tam başka bir şey dönüşecek böyle. Yani tamam, dünya değişecek. Dünya muazzam büyüyecek, bu dünya büyüyecek. Çok muazzam bu dünya büyüyecek. Büyüyecek ve İşte muhterem çok sevgili kardeşlerim, dünyayı sevenler aslında bakın neyi seviyorlar. Yani bu dünyanın merkezi cehennem, ateş var. Koran ateş var. Tabi bu dünya muazzam büyüyecek, o da büyüyecek. Ve Mevlamız buyuruyor cehennem hakkında, Hicr Sûre ayet 44'te, Bismillah, leha seb'atü evvabin. O cehennemin yedi kapısı olacak. Yedi tabaka, demek kıyamet olayında dünya büyüyecek. Hatta şu anda bile yine bilimsel olarak iyi biliniyor ki yarı kabuğu hareket halinde. Erimiş o metallerden sızan radyasyon tepkimeleriyle hatta bir itilme, kabuğu da genişleme olduğu bugün hala şu bu biliniyor. Bu da biliniyor böylece. Yani aşağı yukarı 1400 küsur sene önce bakınız. Kur'an bunları bize bildirmiş. Ancak günümüzde bunlar daha yeni biliniyor. Ama tamamı yine bilinmiyor böyle. Tamam bilinmiyor. Ama bilim her zaman ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i tasdik ediyor. Bu Allah kelamıdır diyor böyle şey. Hazreti Muhammed Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin sözü olabilir mi muhteremler? Bakınız bundan 1400 sene yaşayan, Mekke'de çölde yaşayan bir haşa bir normal bir insan bunları bilebilir mi? Hala bilim tahcir edemiyor daha bunlara efendim. Bilim daha bocalıyor bunlarda, bunlar da. İşte Mevlam buyuruyor. Leha seb'atü evvabin. Cehennemin yedi kapısı olacak. Yedi tabaka cehennem. Yedi cehennem olacak işte efendim. Yedi cehennem. Hatta isimler de var bunların. En üstteki ismi cehennemdir. Cehennem en hafif tabi budur. Ondan sonra leza cehennemi geliyor. Leza ikinci tabaka. O daha ısıtı fazla. Sonra hutameh. Sonra seir. Sonra sakar. Cahim. En sonunda haviye. Yedin tabakası. Tabi en kızgın da orasıdır. Orasıdır. Demek ki yedi kapısı var cehennemin. Her kapıdan kim girecek oradan? Likülü babi minhüm cüzüm maksum ela buyuruyor. Her kapı için taksim olunan bir bölüm vardı böylece. İnsanların da nefs-i amaresinin genelde yedi kötü sıfatı vardı insanlarda. Yedi kötü sıfatı vardı insanlarda. İşte bu yedi sıfattan tabi kuvve-i gazabiye, öfke, vurma, kırma, zulmetme, işkence yapma, baskı yapma, insan haklarını çiğneme, onları çiğneme, haksızlık yapma. Sonra şehvet, tabi harama gitme, fuhuş işleme, haram yeme, bunlara giriyor. Sonra onur, benlik, kin, kibir gibi bir şeyler böylece. Demek ki insanlar böyle bölüm bölüm insanlarda, kişiler hangi sıfatı ile daha çok işlemişlerse demek ki oraya gidecekler. Yalnız şu var Kur'an'da açık bildirilen, mesela bazı müfessirler buna sayıyorlar. İşte Hristiyan, Yahudiler, ateşperestler sayıyorlar bunları. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de açık bildirilen şu vardır. Bismillah. İnnel münafikine, münafıklar fiyese minennar menabir. Münafıklar fidderkil esir minennar, Allah korusun böyle. Münafıklar dereke denir. Üste çıkan bir şeye derece yükselir denir böyle. Aşağı yerine dereke denir. Münafıklar cehennemin en aşağı derekesinde olacaklar. Münafıklar Allah olacaklar. Allah korusun. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir cehennem var. Allah-u Teala buyuruyor, yarattık Mevlam buyuruyor. Hazır yarattık Mevlam buyuruyor. Yani cehennemin çekirdeği hazır. Böyle hazırlık. Kıyamet olayında tam hale geçecek. Nasıl geçecek? Onu da Mevlam Kur'an'da buyuruyor bakınız. Her şey Kur'an'da var böyle. Allah her şey Kur'an'da var. Tekvir Sûre ayet 12'de. Sebillah. Ve izen cehîmü su'iret velan buyuruyor. Ve izen cehîmü, işte cehîm olan o cehennem, su'iret, tes'ir, tam kızdırıldığı zaman. Demek ki kıyamet olayında dünya değişecek, büyüyecek ki yedi tabak olarak dünya tamamen cehenneme dönüşecek ve o zaman cehennem tam böyle faaliyete başlayacak böyle. Kızdırılacak, gücü verilecek. Nasıl ki Rabbim mesela güneşte bakın mesela. Hidrojen atomu helyum atomu dönüşüyor böyle. Artan enerjiye dönüşüyor. Yani Allah katında Celle Şanlı o kadar kolay ki böyle. O kadar kolay böyle şey. Bizler bir oda ısıtamayız derler. Bir daire ısıtamayız böyle şey. Hele bir mahalle, sokağı ısıtamaz, devlet ısıtamaz. Isıtamaz, devlet yapamaz bunu böyle şey. Yani bırakın bir kasabayı da, bir şehir bırakalım da bir tek mahalleyi ısıtmaya devletin gücü yetmez bakınız. Ama Mevlam kurduğu bakınız bir nükleer santral güneş panelleri. Hidrojen atomu helyuma dönüşüyor. Arta kalanı enerjiye dönüşüyor. Bakınız ne enerji böylece. Yani Allah Teala Mevlamız dilediği an, Allah Teala'nın takdir ettiği an geldiği zaman cehennem tam faaliyete başlayacak. Cehennem başlayacak faaliyete. Şimdi bir de Allah Teala inşallah bütün Müslüman kavmi korusun, Mevlamcını korusun inşallah. Allah hep beraber sığınalım. Bir dua edemimize inşallah. Tabii ama cehennemde dolacak muhteremler. Dolacak cehennemde. Çünkü hatta Rabbim cehenneme soracak. Doğuracak Rabbim. Bismillah. Helim teleti. Böyle buyuruyor ki Kaf suresinde o gün cehenneme diyeceğiz ki Helim teleti. Ya cehennem doldun mu? Ve tekul helmi mezid daha ver ya Rabbi. Doymadım daha ver diyecek bakın. Cehennem. Ver ya Rabbi daha diyecek. Daha doymadım diyecek. Peki cehennem ateş madde yani cansız, bilinçsiz nasıl anlıyor, biliyor, konuşuyor, nasıl doyacak acaba böylece? Her şeyin aslında dünyada bir örneği var muhteremler. Ama bizlerin gafletten bunun farkında değiliz böylece. Bir insan iştahı yerinde, iştahlı. Karnı acıkmış. Acıkmanı oturuyor sofraya. Tam da sevdiği yemekte var. Yiyor. Kilosu fazla. Aşırı da kilosu da var. İştahı da var. Karnı acıkmış. Sevdiği yemekte buldu. Yerken kendini bu kişi frenleyemiyor bak. Neden? Mide istiyor. Mide istiyor. Tamam yemeyim diyor. Ama yani aklı evet buna kabulleniyor böyle. Tıbben zararlı, bunun kendi zararını görüyor. Bilimsel açıdan her açıdan bunun zararını biliyor. Aklı her şeyi tamam. Ama irade gücüne hakim olamıyor. Neden? Mide istiyor. Mide ver daha diyor. Mide ver daha böyle diyor bak. Doymadım daha böyle diyor. Mide istiyor bunu bu şekilde böyle şey işte. Demek ki mide bunu istediği gibi bir doku. Tabi cehennemde isteyecek muhteremler. Şimdi mahşerde hesaplar görüldükten sonra tabi kim Allah korusun kafir ki zaten hiç onun sevabı yok. Kafirin sevabı olmaz. Ancak cehennemde onun azabı hafifletilir. Onun sevabı olmaz. Şimdi nasıl sevk olacak mahşerden? Allah Teala bize buyuruyor. El-Hakka Su ayet 30-32'de. Bismillah. Huzuhu fegulluhu. Mahşerde mizan başında cehennem zebanileri Allah emrine bekliyorlar. Cehennem zabaniler. Korkunç mu korkunç. İri mi iri. Heybetli. Çirkin mi çirkin böyle. Merhametsiz de ama. Hoca ki Mevlam onlara huzuhu. Tutun şunu. Günahkarı. Hesabı bitti. Tutun bunu. Fegulluhu. Fe fay takibiye. Hemen bu elini bağlayın. İki alak enseye boyuna bağlayacak Allah korusun böyle. Türk zabaniler ateşten bir bukayla ile boyuna bağlanacak. Sümmel cehime sallu. Atın bunu cehenneme. Atın bunu cehenneme. Sümme fi sil siletin. Sonra buna bir de zincir vurun. Ateşten zincir vurun. Zeruha simziran feslükû. 70 zira. 70 arşın. Nedir zira? Orta parmak ucundan dirsek arasına bir zira denir. Ama bu zira nasıl olacak oradaki bilemiyoruz tabii. İnsan zira mı? O günkü insanın büyük olacak onun zira mı? Melek zira mı bilemiyoruz. Yalnız demek ki 70 zira uzunluğunda ateşten zincire ayakları bağlanacak. Elleri boynuna bağlandı. Anlayacak. Feslükû. Edhilû. Atın sokumunu cehennemele buyuracak. Neden? İnsanlar dünyada onurundan, gururundan, kibirinden, benliğinden haşa Allah'ı tanımama. Yani Allah'a haşa böyle sanki muhtaç Allah-u Teala'ya böyle. İnsan sanki bağımsız. Sanki insan kendi kendine yapmış. İnsanın yaşamı, hayatı kendi elinde sanki. Ah gavalı insanlar. İnsan ne acil insan böyle. İnsan acil mutlakta insan böyle işte. Yaratan Mevlamı muhteremler. Yaşatan Mevlamız böyle işte. Hadi havayı soluma bakalım. Organları veren, o solunum sistemini, dolaşım sistemini koyan böyle işte. Bunları veren, havayı yaratan, havada bir de oksijen dengesini kuran havada böyle şey Mevlamız böyle şey. Sonra o akciğerde gelen o havadan gaza içerisinde oksijeni ayıran böyle bak. Laboratuvar oksijen böyle şey. Ayırıp alan böyle şey. İşte bütün bu gerçekler karşısında hala Allah'a dünyada boyunu eğmeyenler. Haş Allah'a karşı yani ah buyurun kafadan Allah'a karşı isyan eden Allah-u Teala'ya böyle. Hele hele Allah korusun bazı belirli makam mevkilere gelenler böyle. Elinde güç, kuvvet, yetki elinde olanlar yani yaparım ederim gibi böyle. Yani bir emir veririm şunu şunu yaparım gibi böylece. Oysa düşünseler ondan evvel kimler o makamlara geldi mi? Kimler o makamlara geldi? Kimler o yetkileri kullandı? Ne oldu onlara böyle şey? Her biri böyle gidiyor böyle. Gelen gidiyor, gelen gidiyor, gelen gidiyor. O gidenler kimi şu anda yaşlı, hasta, hastane köşelerinde, doktora gözetiminde, hasta yatağına bağlı kimileri, kimleri ölmezlerine çürüyorlar şu anda, öyle olacak. İşte Allah Teala onlara böyle cehenneme sevk edecek böyle şey. Yani onurlara benleri kırılarak böyle şey. Özellikle dünyada büyütü taslayanlar böyle. Dünyada taslayanlar böyle. Din tanımayanlar aşağı. Allah tanımayanlar. Allah'ın kitabını peygamberi tanımayanlar. Hatta Allah'ın kitabına düşman olanlar böyle. İslam düşman olanlar böyle şey. Yetkisini böyle kötüye kullananlar halbuki onlara bir kısa bir zaman yetki verilmiş. Alınacak ellerinden. İşte ne olacak bunlar? İşte bunlar aşağılanarak böyle elleri boyuna bağlı ayak ateşe zincirler zabani elinde bunlar böyle sürüklenerek cehenneme gidecekler. Peki cehenneme girince ne olacak şimdi bunlar cehenneme gelince? Mevlam bize buyuruyor. Zümer suresinden bir var bu sevkiyatları var. Ben şu anda inşallah Mülk suresi okuyacağım inşallah. Ayet 7'den. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. İza ülku fiha. İza ülku fiha. İşte bunlar o cehenneme atıldıkları zaman bakın. İlka yukarıdan aşağı atma anlamına geliyor efendim işte. Demek ki alacak bunlar zabanında biraz kaldırıp atacaklar cehenneme efendim işte. Bela buyuruyor. İşte bunlar o günahkarlar, onurlu benliğine aşırı olanlar, bu günahkarlar, asiler, kafirler cehenneme atıldıkları zaman semiula şeyhikan ve yetefur. Şeyhikan ses yadır, ses gürültü. Cehennemde bir uğuldu cehennemde böyle. Cehennemde böyle yani insanın şu anda dünyada kulağın zarın dayanamayacağı, beyin dayanamayacağı böyle korkunç bir gürültü uğuldu cehennemde. Ateşlerin yanmasından, patlamasından, kaynayan sulardan gelen uğultular korkunç bir ses. Ve yetefur ve cehennem tefur fevran ile fevran kaynamaya cehennem kaynıyor böylece. Teki adı temenyezi minel gayiz. Bakınız. Kafirler, o aşırı günahkarlar atıldıkları zaman cehennem bunları görünce teki adı temenyezi minel gayiz. Cehennem onlara olan gayzından, öfkesinden, kızmasından sanki cehennem parçalanacak bak. Temel yüzü. Cehenneme parçalanacak böyle. O hale geliyor ki cehennem o anda atılınca kafirler cehennem iken Allah'ın verdiği bir duygu ile cehennem onlara karşı hıncından cehennem cehennemde parçalanacak. Küllemâ ülge fiyâ fevcun cehenneme fevş fevş bölük bölük atacaklar. Her günahkar grup olarak yani hangi tür günah işliyorlarsa hangi tür sapık bir yolda iseler mesela işte filan ideolojiye bağlı, filan rejime bağlı, filan puta bağlı, filan şeye bağlı böyle ateşe tapan, darwinizme tapanlar ne tapanlar varsa önderlere başta olmak üzere böylece. Tapındıklar liderlere başta olmak üzere bu tapınanlar böyle grup atacaklar. Her grup cehenneme atıldığında se'elehüm hazinetüha cehennemin hazinedarı zamanın başı olan Hazreti Malik bundan soracak. Elem yetiküm nedir? Size dünyada peygamber gelmedi mi? Nezir korkulu uyarıcı. Size peygamber gelmedi mi dünyada? Bunu size haber vermedi mi cehennem olduğunu? Bak insansınız. Allah size akıl vermiş, bilinç vermiş. Size bunu haber verilmedi mi? Kavlu bela. İlahır. Evet geldi. Bize peygamber haber verdi ama biz ona yalanladık diyecekler. Tabi günahın sınırını orada itiraf edecekler. Zaten işten geçmiş artık. İşten artık geçmiş artık. Hesap görülmüş. Oraya giriyorlar. Allah korusun bu şekilde cehenneme atılacaklar. Şimdi çok sevgili muhterem kardeşlerim bakınız. Nasıl cehennem bakınız. Yani bırakalım o günkü cehennemi bakınız. Çünkü Mevla buyuruyor. Ve izel cahime su'iret. O zaman cehenneme yine güç verilecek. Cehennem o zaman tam faaliyete geçecek. Öyle muazzam cehennem kızacak böyle. Bırakalım o cehennemi. Bugünkü dünyaya bakalım bakınız. Bugün bile yarı kapı altındaki bölüm bilimsel açıdan kesin olarak biliniyor. Biliniyor. Erimiş metal haline bakınız bakınız. Yani bugünkü bile dünyamızın yer kabuğun altı madenlerin dayanamadığı erimiş halde bulunduğu bir yer böyle bakınız. Demiri, bakırı ne gibi madenler varsa onlar yer kabuğu altında erimiş bir halde bugünkü dünyada. Bu da yer kabuğu altı tabii. Gittikçe merkeze ısı da atıyor. Ateş Kur'an'ı şu anda bile halinde hiç kalıyor bu ama. İşte kıyamet gününde dünya değişecek. Cehennem kızdırılacak. Yani cehennem o zaman tam ısı faaliyetine geçecek. Yani düşünelim muhterem kardeşlerim. Oraya insan dayanabilir mi ya? Değil mi? Dayanabilir mi oraya efendim? Bir gün evliyanın biri, tabi evliyolla onu kimse bilmez bari. Başı önünde, Allah'tan korkar, edeb hayası yerinde, Allah'tan gafil olmaz giderken, 2-3 tane genç kız görmüş bari. Ama kızlar bela, beyaz tenli, güzel fizik yapılı kızlar, açık saçık. Bu evliya dayanamıyor. Ağlıyor bari. Gidiyor onlara ağlayarak, yalvarıyor. Ne olur diyor. Allah size bakın güzel beden vermiş. Allah size diye bembeyaz ten vermiş. Yakmayın bunu cehennemde. Yazık olur bu tenlere diyor. Öyle ağlıyor, öyle ağlıyor. Ve kızlar bundan etkilenip elhamdülillah tevbe ediyorlar bundan böyle işte. Yani yazık oluyor muhtemelen. Yazık oluyor böylece. Bak, cehennem var muhtemelen işte. Dünya işi cehennem işte bakın. Yani bugünkü dünya bile yer kabı altı erimiş madenler, metal erimiş. O kadar ısı, o kadar sıcak. Merkezi daha ileri gidiyor. Hele kıyamet gününde ısı kim bilir kaç bin katına çıkacak böyle şey. Onu atacak insanları. Tabi o zaman ölüm yok orada böyle şey. Şimdi cehenneme girince tabii alev yakıyor. Mevlamız buyuruyor bizlere Mümin Suresi ayet 104'te Sebillah Telfehu vücühehümün nar. Bak. Telfehu vücühehümün nar. Ateş, cehennem ateşi alevi onların yüzünü yakacak. Vehüm fiha kâlihûn. Onlar arada kâlihûn, külü olacak. Nedir bu? Böyle yüzleri yanacak, dudakları muazzam yanacak, et kalmayacak. Yalnız çene kemikleri, dişleri kalacak, dişleri sırıtacak bak muhtemelen. Daha cehenneme girerken böyle, atırırken daha olacak böyle. Önce bunların yüzü yanacak böyle. Yanacak, yanacak, yüzleri yanacak bak muhtemelen. Allah korusun böylece. Bütün dudaklar yanacak, et kalmayacak. O dişleri çene kemiğinde sırtacak böylece. Nasıl korkunç hal olacak böyle. Olacak böylece. Olacak mı tamam? Mevla böyle buyuruyor bakın böyle. Her şey hazırlanmış yerinde böylece. Hazırlanmış yakacak bunları. Yalnız dünyada 5 vakitin namazını kılan kişiler başka bir günahından dolayı cehenneme atılırsa bunların secdeye varlıkları zaman yere secde eden azalarını ateş yakamayacak bunlara bakınız. Yani demek ki dünyada kim kim 5 vakit namazını düzenli kılarsa bunlar başka günahından dolayı cehenneme girseler bile cehennem bunların secde ettiğini yakamayacak. Nereleri? Secde kapına yer. Tabi yüz. Yüz yanmayacak bunlardan. Avuçlar bak. El yanmayacak. Diz yanmayacak. Ayak yanmayacak bunlar. Yakamayacak bunlar böylece. Bir de yine dünyada Allah Teala'yı çok ananlar. Çok okuyanlar. Allah'ı çok zikredenler. Mesela la ilahe illallah böyle. Hep bunu diyenler. Yine bunlar da Allah korusun başka günahlarından dolayı yani sevabı az gelip günah ağır basarsa başka yönden dolayı cehenneme girseler de bunlar yine cehennemde Allah zikredecekler böyle. La ilahe illallah derken bunların dilini kalbini ateş yakamayacak bunların da böylece. Şimdi bir de cehennemde tabi yeme içme var mı? Var orada yeme içme var mı? Ne var onlara böylece? İlk ziyafet Vakıa suresinde Şimdi nüzül denir buna. İslam'da şöyle bir usul vardır. Misafir uzaktan gelince açtır, yorgun, susuzdur. Ona hemen bir şey içir. Ne varsa bir şey çıkarılır. Hafif bir şey çıkarılır. Ne varsa hazırda. Sonra daha iyisi yapılır. İşte bakınız cehenneme giren Allah korusun kafirlere ve Müslümanların da günahkarlarına ilk ziyafet şu olacak. Bismillah. Sümme inneküm eyyel dallunel mükezzibun. Mevla buyuruyor. Sümme sonra inneküm sizler. Eyyel dallunel mükezzibun. Hem dalalette olanlar, sapık yolda olanlar ve gerçeği yalanlayanlar, Allah'a inanmayanlar, kitaba inanmayanlar, İslam'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, yalanlayanlar. لَاكْ مِنْ شَجَرِ مِنْ زَكُّمْ لِاَكِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ زَكُّمْ. Önce bunlara zekum ağacını da yiyecekler, meyvesini yiyecekler. Şimdi düşünelim şu şekilde. Cehenneme tabi mahşerinden sek olundu kafirler, günahkarlar. Allah bize korusun ateşte inşallah. Allah'a yalvaralım inşallah. Mahşerinde 50 bin sene bekledi bunlar. Tabi Allah'ın sevgili kulları o kadar beklemediler mahşerde. Onda arşın gölgesinde beklediler. Rahat şekilde onlar. Ama günahkarlar, günah fazla olanlar, kafirler bunlar tam 50 bin yıl bakınız. 50 bin yıl sürekli güneş altında. Hemen 1-2 mil. Yani 4 kilometre falan tahminen. Yani tabi Allah bilir tam şeyini. Güneş tepelerinde böyle. Güneş böyle tepeden böyle beynine kaynıyor, kaynıyor beyinlere böyle. Dilleri sarkmış böyle. Nefesleri kokmuş, kokmuş böyle. Açlık, susuzluk, ayaktan yanmış, ter içerisinde bir damla suyu bir şey yok böyle şey. Sonra buradan şey olunuyorlar. Yani gideyim, isaat edeyim biraz. Yok bakınız. Allah korusun, atlar cehenneme atlar böyle şey. Bunlar cehenneme girerken tabi daha alev daha bunlar karşıdan yakıyor böyle şey. Ve cehennemdeki korkunç o görüntü böyle. O gaye derileri kaynıyor buharı. Simsiyah duman cehennem böyle. Yakıcı öyle buhar duman ki cehennemde ateşten daha yakıcı buhar. Böyle şey. Sonra gürültü böyle kaynayan sular, ateşler, patlamalar cehennemde. O zebanilerin bağırışmaları. Bir de cehennemde yılanlar var muhterem kardeşlerim. Cehennem böyle. Hadise geliyor. Tabii kısa öz yapmaya çalışıyorum. Deve boynu gibi bakınız. Devenin boynu gibi böyle. Kalın böyle iri ateşe aldığım yılanlar. Aynı yılan böyle. Akrepler böyle. İnsanlara ondan saldırıyorlar böylece böyle. Bir de ayrı bir korku, acı elen böylece. Cehennemde ölü ya cehennem işte. Allah yaratmış artık biraz sonra. Şimdi cehennem ehli giriyor cehenneme tabii. Artık yanıyor tabii. Yanıyor. Izdırap. Ah vah. Ama günahını biliyor kendisi. Her şeyin tabii kendisi biliyor. Her şey, her iş işten geçmiş artık. Tabi zaman geldi artık açlığının farkına varıyor artık böyle. İşte. Zaten aç geldi oraya böyle. Koşuya bakıyorlar ki orada biten bitkiler var. Zekkum. Ve bir de darideye var. O da gaş sürsen geliyor. Daha ziyade zekkum daha bol. Fazla orada böylece. Ateşten dikenli acı mı acı? Eğer zekkum ağacından bir parça koparlı bir göle atılsın, gölün suyu artık ebeden acı olur bence. Öyle acı, yeten sonra yakıcı, yakıcı. Mesela dünyada bile insan bazı bir şey yer, sonra midesi yanar ve insan ısı yapar, yakar insanı böylece. Bunlara koşacaklar zekkum ağacı açlıktan böylece. Yiyecekler aşağı puşu böyle, yiyecekler böylece. Bununla karın doyuracaklar. Sonra tabii susayacaklar. Arkadan bundan suya koşacaklar. Ayeti öz yapıyorum. Pek uzatmamak için. Ve susuz kalan deve uzun zaman çölde su dayanabilir. Ama deve suyu da buldu mu deve tamasın bence. Deve bir koşar deveye deve suya koşar, deve ağzını bir sokar, saatlerce su içer. Mevlam buyuruyor, feşaribüne şurbelihim. İşte o deve içtiği gibi su içecekler. Sonra ne olacak muhterem din kardeşlerim? Tabi o zekkum işini yakacak böyle. Mide yanacak böyle. Bağırsak yanacak böyle. O hamim suyu böyle. Cehenneme kaynayan su. Ondan farkına değiller. Yanmadan işini yakacak, yakacak, yakacak, işini yakacak bunların böylece. Artık kıvranacak öyle bile. Yer, yattığı yer ateş, üstü ateş, alevler, dumanlar, simsiyah dumanlar. Öyle bir azap. Ve Mevlam buyuruyor bizlere şöyle kafirler Fussilet ayet 29'da ve kalleri keferu iki kafirler Rabbena ey Rabbimiz edale mine cini vel insi dedik de ey Rabbimiz bizleri sapıtıran cinlerden şeytanlardan İnsanlar, dünyada bir sapıtıranlar erina, yani onları bize göster ya Rabbi. Kimdi onlar? Nerede onlar cehennemde şimdi? Bak muhtemelenler. Dünyada kim peşe gitti insanlara böylece? Efendim filanın izinde, filanın peşinde, filan sapık yolda, filan sapık yollarda bu şekilde dünyada hoşuna gidiyor. Neyse hoşuna gidiyor. Oyalanıyor onlarla. Ama cehenneme girince o sapık kişinin peşinden gittiği için, bildiği için diyecek ki kafirler ya Rabbi edallana milen cinni vel insi yani cinni olan şeytanlardan insanlardan bizim saptıranları bize göster ya Rabbi onları göster de onlar taht akdamila cümle esfeliyin onunla ayağımın altına alalım, çiğnelim onları. Onlar aşağı aşağı olsun diyecekler böyle işe. Böyle cihende böyle birbirine saldırır ondan böyle, birden böyle işe. Sen beni yoldan çıkardın, sen beni sapıtırdın, sen içkiye alışırdın, sen beni fuhuşa teşvik ettin, sen beni namaza alıkoydun, sen benim başımı zorla açtın böylece. Bilhassa böyle bu işin önderleri yapanları, o döneminde dünyada yetki sahibi olan kişiler böylece, onlara böyle bir saldırı olacak cehennemde. Tabi azap durumu muhteremler. Çok ayet-i kerimeler var tabi. Öz yapacağım. Sonra bakacak ki artık oradaki yananlar azaba dayanamıyorlar artık. Dayanılmıyor bir azap böyle şey. Öyle bir azap. Sebillah yuhum yastarihune fiha Mevla buyuruyor. Fatır ayet 37'de ve hüm onlar orada ne yapacaklar? Yastari hune fiyah istirah bağırma feryat böyle. Feryat böyle. Çılgınlık böyle böyle. Bağıracaklar, bağıracaklar. Ne diyecekler? Rabbena diyecekler şimdi. Ey bizi yaratan Rabbimiz orada diyecekler ama. Burada dünyanın demediler. Ahrijna ne olur bizi çıkar buradan. Dünyaya gönder tekrar. Bunlar diyecek ki melekler peki ne yapacaksınız? Diyecekler ki ne amelin salihan garizik künnen ne amel. Önce yaptıklarımızın aynısını değil de yani kötü amel değil de amelin salih işleyeceğiz. Yani namaz kılacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ne olur ya Rabbi diyecekler. Gördük cehennemi ya Rabbi. Hakmış, gerçekmiş ya Rabbi. Kıyamet koptu gördük. Cehennem içine girdi, yanıyoruz ya Rabbi. Ne olur bizi ya Rabbi. Buradan çıkart dünyaya gönder de güzel amel işleyelim. Onlara şöyle cevap verecek Mevlam. Evvelem nuammirküm ben size dünyada ömür vermedim mi? Maalesef yürü fihi men tedekkere. Düşünen kişinin düşünebileceği kadar size bir ömür vermedim mi? Bakın hikmeti burada bak. Şimdi bizler bazen dünyada acele ederiz. Mesela günümüzde bak İsrail şarın şöyle yapıyor, Amerika böyle yapıyor, zulüm baskı yapıyor. İşte bir adet falan dine saldırıyor, Kur'an'a saldırıyor, işte İslam'a saldırıyor. Allah'ım ne bunun belasını vermiyor. Allah'ın belasını vermiyor. Neden mi? Bak Mevlam buyuruyor. Ben size dünyada ömür vermedim mi? Ne kadar bir ömür, zaman tanıdı Mevlam buyuruyor. Düşünecek kişiyeni düşünebileceği kadar bir zaman tanıyor Mevlam, bakınız. Yani bir gençlik dönemi var. Bir delilik hızı dönemi var. Sonra bir duraklama dönemi var. Yavaş bir dönemi var. Mevlam kişiye böyle bir zaman tanıyor. Tanıyor. Kişi bu zamanlar içerisinde dönüş yapmadı mı artık kaybediyor. Tabii nasip olan işte bu zamanda dönüşü yapabiliyor mu? Bakın bak. Elham buyuruyor. Evelem nuammirküm ma tezekkürü fihi men tezekkere. Düşünen kişinin düşünebileceği kadar, tefekkür edebileceği kadar size bir ömür vermedim mi Mevlam buyuruyor? Zaman tanımadın mı? İşte bu zamandan dünyada bazı yararlanıyorlar. Mesela Mekke mükerremede bile peygambere karşı çıkanlar bakınız. Ebu Süfyanlar bakınız. Ebu Cenoğlu İkrim'e böyle nice böyle müşrikler, Halid bin Velidler, İslam'a karşı, peygambere karşı savaşanlar, ama Rabbim bunu da melek etmedi böyle. Onlara Rabbim bir zaman tanıdı. Pek çoğu bu zaman içerisinde düşündü, gerçeği hakkı hak olarak gördü. İslam'a çalıştı böyle işte. Bu her zaman oluyor böyle işte. Bazı kişi Allah'ın kötü yollara gidebilir, şirkülere batabilir, en pisliğe batabilir, her kötü yapabilir. Ama zaman geliyor dönüş yapabiliyor bak, yapabiliyor böyle. Ama bu dünyadaki bu zaman içerisinde dönüş yapamasa işten geçiyor. Ve Mevlam buyuruyor ve ca'ekümün nezir. Size peygamber gönder geldi Mevlam buyuruyor. Uyarıcı geldi böyle şey. Peygamber yoksa bir o dönemde mutlaka her dönemde her çevrede Allah için çalışanlar vardır. İnsan uyaranlar vardır. Mevlam buyuruyor, size uyarıcı da geldi. Peygamber geldi, peygamber vekili geldi. Size zaman tanıdım. Ve tabi artı cehennemden çıkış yok muhteremler. Orada çıkış yok bana. Şimdi ehli cehennem yanıyorlar tabi orada. Artı baktığında çıkış yok. Ama bir an şöyle bir rahat bir hava solumaya, serin bir havaya. Bir damla bir soğuk su olsa onlara böyle. Bir damla bir soğuk su alabilseler böyle. Ateşte bir an durursa rahatsızlar artık bu şekilde. Bunun için yalvaracaklar. Böyle buyuruyor. Mümin Sûre ayet 49'da. Sebillah. Ve kâlellezîne finnâre. Nar. Ateşli olan, yani cehennemde yanmakta olanlar, diyecekler ki şimdi bunlar, li hazineti cehennem. Allah'a hitap değil artık şimdi, doğanlara bakın böyle. Cehennem hazinedarına, yani zamanı başlı malik, ona yalvaracaklar yananlar. Üd'u rabbiküm, ne olur Rabbinize yalvarınız. Zamanında melek tabanında. Dedik yananlar şimdi artık, ne olur Rabbinize yalvarın, siz yalvarın Rabbinize. Yuhafif anla yemen minel azap. Ne olur bir gün olsun azabımız hiç olmasa hafifleşsin bakınız. Yuhafif. Yani tamamen kalkmasın, razılar böylece. Ne olacaklar? Yalvaracaklar zebanilere, meleklere. Bak siz meleksiniz. Allah sizin duanızı kabul eder. Ne olur bizim siz Allah'a yalvarınız da hiç olmasa bir gün, bir an, bir dönem olsun hiç olmasa azabımız hafiflesin. Böyle. Ateşimiz biraz yavaşlasın. Suumuz biraz soğusun böyle. Biraz hafiflesin ateşimiz, yalvaracaklar. Tabi artık orada duanın hepsinin zamanı geçmiş o tabi orada. Hayat olmayacak. Peki bu arada müminler olacak, müminler. Yani dünyada İnancı var. Ve ölünceye kadar inancını, imanını korumuş, imanı var. Ama nefsani sıfatlarını aşamamış. Yani gazabını, öfkesini, ihtirasını, kinini, hırsını bunlara aşamamış, Allah korusun, haramlara gitmiş, namazını kaçırmış, şunları bunları yapmış. Eğer son nefesinde kelime-i tevhidi söyleyerek, Allah'a nasip ederek imanlı giderse, tabii Allah adaleti olarak mahşerde günah çok geldiği için bunlar cehenneme atılacaklar ama en üst tabaka atılacaklar böyle. Bunun azabı daha hafif olacak. Öbürlerine atılacaklar. Ve bunlar Allah'ın adaletinin gereği günaha kadar yanacaklar cehennemde. Günaha temizlenen, günahından arınan oradan çıkacak, nereye gidecek? Cehennemin başı Malik. Zamanın başı Malik. Gayet iri, iri büyük melek, korkunç melek, öyle kuvvetli melek. Bütün cehenneme hakim vaziyet kendisi, gür sesi de var. Elinde Mevla'nın verdiği liste var. Liste okuyacak, şimdi okuyor listeyi. Ey Firavunoğlu filan, ey filan kızı filan. Tabii herkes böyle kulak kabartacak. Ama duman, sis, buhar, gürültü, ateş arasında bunu duyacak ama gür sesi var. Tabi o kişi ehli iman, imandan kendisi sevinecek. Buyuracak ki ona, tamam senin azabın bitti, günahından arındın, temizlendin, artık çıkabilirsin. Şimdi o kişi çıkarken yanındaki müminler ne yapacaklar? O anda her bir ah çekecek hep. Ah! Keşke bize dünyada biraz daha az günah işleseydik, şimdi bize çıkardık. Çıkardık. Diyecekler. O çıkarken herkese bunu imrenecek böyle. Gıpta edecek. Ah çekecekler böyle şey. Mesela aynı iki kardeş diyelim. Özel. Yani örnek olarak iki kardeş diyelim. İkisi de aynı ana babaya mensuplar. Aynı inançlara mensuplar. İkisi de namazını tam kılmıyorlar da bazısı gene cumaya gidermiş, yatsıya gider mesela, bazı öğleye gider. Biraz daha namaza arada bir gene gidiyor. Öbürü daha gevşek. Şimdi ne yapacak? Tabii hesaplandı bu. Hesaplandı bu. Eğer bu namaz borcundan cehenneme girmişse aranda bir vakit namaz bile farkı olsa önce çıkacak. Önce çıkacak. Diyelim ki 50 senelik namaz kılmaları gereken. Tabii şu yıl dışarı çıkıyor bunun. Bunun içerisinde işte az bir vakit namazı kalmış. Öbürünün bundan bir vakit fazla namazı var, önce çıkacak. Mesela hanımlara gelince de böylece, ne kadar kapanabilmişse, yani açık bile gezen kişi, kolu biraz daha uzunsa, eteği biraz daha uzunsa, başına bir şey de hafif bir şey atabilmişse, o daha önce çıkacak cehennemden. Tabi dünyanın tevbe örtülmüşse o başka tabi. Affol zaten Mevlam'da. Allah affediyor Mevlam Mevlam'da. Ama affedilmeden gitmişse şimdi ne yapacak? Kadın kadına bakacak da neden günaha girdiler bunlar? Açı gezmekten. Öbürü biraz daha kolları uzundu. Eti biraz daha uzundu. Sonra sokağa çat diye fazla, o kadar fazla çıkmazdı. Daha fazla sokakta gezermiş o. Açık şekilde. Şimdi tabi o çıkacak. Ey filan kız azam bitince onu imrenecek. Ah keşke benim de kolum biraz da uzatsaydım o dünyada. Etten biraz uzatsaydım daha dünyada böyle. Ama yanıyor. Yanıyor böyle. Yanıyor böyle. İçi dış yanıyor böyle. Deriler dökülecek. Yeni tekrar deri verecek insanlara böyle şey. Bağırsak eriyecek böyle. Eriyecek böylece. Bu şekilde müminler çıkacaklar. En son mümin 70 bin sene inecek en son mümin. 70 bin sene inecek en son mümin. Ona sıra gelecek. Malik isim okuyor. Ey Firavunoğlu filan tek kalmıyor artık o. O ayağa kalkamayacak. Yanmış, yanmış, yanmış. Emekleyip çıkacak böylece. Emekleyip çıkacak. Onlar çıktığını gören bu defa yalnız artık kafirlere kalıyor, inkarcılara kalıyor. Tabi onlar cennet haram onlara. Onun çıktığını görünce işte o zaman kafirlere çok ama çok zor gelecek. Çok zor gelecek. Ve son müminin cehennem çıkmasıyla artık cehennem kapıları kapanacak. Açılmamak üzere böyle. Yani mühürlenecek, kaynayacak cehennem kapıları. Mevla buyuruyor. Ömfihim müblisun. O zaman onlara artık ümitsizlik gelecek. Eyvah, artık cehennem kapıları açılmaya kapandı. Artık çıkış yok. Ebedi burada kalacağız. Ümitsizlik böyle. Pişmanlık böyle. Nedamet böyle. İçin için yeme cehennemde böyle olacaklar. Peki ne yapacak işte artık onlar? Onların tek şey artık ölüm olsa, ölebilseler. Ölüm yok ama böyle işte. Kolunu kopar, hemen yere yetişiyor böyle işte. Dünyada organın mesela bunun örnekleri var. Mesela kertenkele kuyruğunu atar, kopar kuyruğu, tekrar bir daha böyle işte. Yine bazı çok bacaklar vardır. Bacağı hayvanın kırılır, yeni bacak çıkar bu şekilde böyle işte. Dünyada bir örnekler var bu şekilde. Yani organı kesmek de ölmeyecek kişi oradan böyle işte. Cehennem hayatı insanı kalbine, bebeğine falan bağlı değil muhteremler. Her organ orada bağımsız, ayrı hücre ayrı böyle şey böyle. Ayrı orada böyle. Bağırsa ermiş gitmiş. Ölmüyor böyle şey. Kalbi yanmış, kül olmuş. Tekrar yeni kalp düşüyor böylece. Ölmüyor. Şimdi artık ne yapıyor cehennem ehli? Ah, öyle bir şeyler. Derler bir şey vardı. Ölüm beğen diye. Ölümün hepsi razı bunlara böyle. En acı ölüme razılar. Öyle bir şeyler. Ne yapacaklar şimdi? Yalvaracaklar. Estağfirullah. Âlâ suresi ayet 12'de. Estağfirullah. Ve nâdev ya malik. Yani Zuhur suresi ayet 77'de. Ve nâdev nida çekti. Yalvaracaklar böyle. Avf hep beraberle. Bütün hepsi kafirler böyle. Bir çığlık atacaklar, çığlık atacaklar, bağır, yalvaracaklar. Ya Malik, ey Malik. Zebanların başı yani, cehennemin başı. Ey Malik. Liyakt aleyna Rabbük. Ne olur Rabbin hakkımıza kesin şeyini versin. Öldürsün bizi. Hükmümüzü bitirsin abim artık bu işi. Öldürsün bizi abim, ölelim. Kale, inneküm makisûn. Hayır, hayır diyecek. İnneküm makisûn. Size burada el kalacaksın. Azap çekeceksin demek. Bir kurtulmak yok böyle işe. Peki yaşıyorlar mı onlar arada? Hayat der mi yani? Mevlamız buyuruyor. Âlâ suresi ayet 13'te. Sebillah. Sümme la yemûtü fîhâ ve la yahya. Onlar oradaki hayatın hayat der mi? Hayat mı diye böyle. Çılgınlık, sersillik, pişmanlık, Ateş, azap, her şey azaplar böylece. Dumanlar, buharlar, hep kötüler orada böyle. Yılanlı akrepler, zebaniler içerisinde. Hayat değil ama ölemiyorlar da. Peki bunlar böyle ebedi kalacaklar mı? Kur'an'da ayetlere bakıl zaman genelde böyle bir ebedi kalacaklar orada. Bazı ulemalara göre, mesela bu Arap Hazretleri'ne göre, onlara bazılarına göre de bunlara zamanla Mevlam orada bağımlılık verecek. Yani kafirler yanacaklar böyle. Ah Kaba geliyor Nebe suresinde. Artık uzun dönemler böyle. Uzun asırlar, yıllar, binler yıllar yanacaklar. Zaman gelecek ama bu bazı ulemalara göre, bu arada Muhit Arap Hasen'e göre zamanla bunlara Mevlam orada bağımlılık verecek. Artık onların yapısal varlıkları ateşe alışacak, bağımlanacak böylece. Artık bir fazla acı duymayacaklar ama hayat vermeyecek ona böyle. Böyle çılgınlık, serserilik, aptallık, ahmaklık, pişmanlık, delilik, böylece zekkumlar, hamim, kaynayan sular, irinler, cerahatlar, pislikler, yılanlar, zeban arasında öyle olacak. İşte benim muhterem sevgili kardeşlerim, böyle bir cehennem var muhteremler işte. Böyle bir cehennem var. Allah Teala bize bunu haber veriyor. Şu dünya hayatına aldanmayalım muhteremler bakın. Sonumuz ölüm işte. Bunu görüyoruz böyle işte. İnsan şu anda nerede olsa olsun şu andaki kişi. Yani işte makam olarak insan nerede olsa olsun ama dünyada hiçbir şey kalıcı değil muhteremler. İnsan şu anda genç olabilir, güzel olabilir, güçlü olabilir, varlı olabilir, yetkisi olabilir. Hep bunların geçeceği geçecek muhteremler. Yaşlılık da var, hastalık da var, ölüm de var, kıyamet de var. Ve bir cehennemde var. Tabii her şey Allah çift yaratmış. Elhamdülillah cennet de var muhteremler. İnşallah haftaya inşallah konumuz cennet olacak. İlla Teala Fatiha.